آغا پینزو جوہات دمان لگولو اللہ ذکر کول رمبنائی وجہ دمان لگولو پہم حیات کی ذکر شوا او دیلسم آیات کریمہ کی دوے موجہ ذکر کئی فرمائی وَمَا لَكُمْ سُشُودِ تَاسُلَرَا أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَا چِتَا سُمَالِنَ لَغَوَئِدَ اللَّهُ لَا رَكِ وَلِلَّهِ حَالَانْكِ اللَّهِ نَرَ مِيرَاثِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِيرَاثَ وَقَاتِكِ دِلْدَ أَسْمَانِنُ وَأَوْدِزْمُكُ دِي طول هر سے اللہ تپاتی کی گی لا استوی برابر نرے منکن دتا سنا من حغسوک انفقا چھ مال لگول دے من قبل الفتح مخد فتح نمکی مقربینا یاد فتح نمراد دیجے کی صلح حدیبیہ دا وقاتلوا ذا الله رب العزت لا رکی جہاد کرے اولائک دغه کسان چې د فتح نمخ کی غوی جہاد او انفاق کړي مال لګولې اعظم دور لیدی درجتن په درجی کې من الذین دها کسان انفقوا چې غوی مال لګولې دې من بعد رست د فتحنا وقاتلوا او دا اللہ رب العزت پلار کی جہاد کرے وَقُلَّنَا دَ طُولُ سَرَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا وَعَدَكْرِ اللَّهُ حَيْسْتَا دا ثواب حیستا چاگا جنت تے او الحسنا کی دام داخل لی چا اللہ ویدی سر وز دنیا کی مدد کم غنیمت بور کم وَقُلَّنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا د ټول سره الله رب العزت وعده کړی الحسنا د جنت د حسنا یو مانوا یعنی المصوبه الحسنا چې مراد ته جنت ته دا د امام مجاهد رحم الله قول او د امام قتاده اواز علماء لیکلي چې نا آیات عام دي وعد الله الحسنا کی النصر والغنیمه فی الدنیا شامل لے دا اللہ مدد برازی غنیمت و ملاوی دا طول سر اللہ وعدہ کری الحسنا حیستا واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا غصبانی چتاسو کم عمل کوئی خبردار دے ندی آیاتی کریمہ کی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اغلوی شان نبی علیہ السلام ذکر و بیان کو بعض علماء لکلی چرایات دا سابقین و مہاجرین و انصار و بارک راغلے او چاویلی چرایات کریمہ حکم اگر جان دے لیکن نزول شہد دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارکی دا وجہ چھ بعض روایات کی راغلی دا بخاری مسلم او دا ابو داود او امام ترمیزی رحمهم اللہ دا دی طول محدثینو دا حدیث دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرو کہ نبی علیہ السلام فرمائے لیو لا تسبو اصحابی زما اصحاب تبدی رد موائے فلو انا احدا کچریو پتاسو کی انفقا مثل احد ذہبا اولا گئید احد غرم رس رزر ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه صحابه کرام چس لغن تشے دیو مد یاد آغید نیمی پہ اعتبار دا اللہ لارکی لگولے نوغیت نشی رسیلے زکمال لگول خوب پیدا کی خواغ اخلاص کمز پیدا کی گی کم اخلاص چل صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پزلونو کیوں بعض مفسرین وکری چایات نازل شئے دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارکی دا روایت امام ابن کثیرم ذکر کرے او دیدے کہ امام قرطبیم ذکر کرے او پکن سند سرچ ابن کثیر ذکر کرے نویلی دی چی پدی وجہ کی لگ ضعف دے او امام قرطبی پی سکوت کرے ویدہ آیاتی کریمہ چلا استوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل داد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارک ناظر شے او دیکی دا غید فضیلت یولوی دلیل لے یو خو وجدا ولی انہو اول من اسلم پر جالو کی طولو نمفکی ددن چا ایمان ندر اوڑے او دا ولنے شخصیت دے چی اظہار دے اسلام اکڑو او ولنے شخصیت دے چی مال لگولیو پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت ذکر کرے چاوئی زد نبی علیہ السلام سرو او ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو قمیسی چولیو یو جبے چولیو آو دے تنو پا زیبانی پتیلو بانی داغی گریوان ورستیو دے جبریل امین علیہ السلام راغن او نبی علیہ السلام تو یا نبی اللہ مالی ارا ابا بکر علیہ عباءتن قد خل لها فی صدره بخلال ویسش ویدیے دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز ابو بکر رضی اللہ عنہ وینم چی ددے و جبا و قوت و کمیس دے او دا تیلو پغیبانی داغی تنائی جوڑی کری نلا اللہ حبیب ورطوی طول مال دا فتح نمخ کی قد انفق علی ماله قبل الفتح دا فتح نمخ کی دا طول مال پا مال گولے لجبریل امین علیہ السلام ورطوی فإن اللہ یقول لکا اللہ تا توی اے حبیبا چی زمان طرف نا پا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام آیا وقل له راذن انت فی فقرک هذا ام ساخط او ورتوا دی فقیرے کی خوشحال او کدی فقیرے کی تخفے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی یا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ عز وجل بے شک اللہ رب العزت پتا باندې سلام ہوئی او ای راذن انت فی فقرک هذا ام ساخط بدی خپل فقیرے کی تو خوشحال او کخفے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبد ربنا ناراض کیگم انی عن ربی لراض انی عن ربی لراض انی عن ربی لراض دری پیرے ہوئے بے شک زد اخبر رب ناراضی فإن اللہ یقول لکل اللہ حبیب ورطوی اللہ وی چی زمتان رازیم کما انت انی راض لکا سرمگی چی تزمان رازیم نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پو جڑا شو جبریل امین علیہ السلام فرمائل چو اللذی باسکا بالحق قسم میری پا غزا تیر اللہ حبیب چیتی پا حکر آلے گلے لقد تخللت حملت العرش بالعبی مستخلل صاحبک هذا بالعباء ویدات چکمی جامعی چولیو دا تنو پا زیبانی پتی لوگ ریوانی اوزے کڑے دا عرش آغا پورتا کون کو فرشتوم دا دغن تشکل اختیار کرے و ایم دغشان جامعی چولی او دغشان تنائی جوڑی کری دی نو دیکی دا آغای دیر لوی شانو او امام ابن کثیرم دغ حدیث ذکر کرو خود یو سنت پیت بار دی تویری چی دیکی سشے دے دیکی زعف دے دغ حدیث امام ابن کثیرم دیدے کی ذکر کرے دے دیلے کی دغد ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کرو بیا وی هذا الحدیث ضعیف الاسناد خو من هذا الوجه دا حدیث کی سند پہ اعتبار لگ ضعف دے خود دی وجنا ندی کی لوی شان دے دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چاہا پدی طریقے بانے مال لگو لے ذکر وی علی رضی اللہ تعالی عنہ بوی ور صحابہ پخپل منس کی رونو دا دشمنی ورت دشمنانو دے اسلام پخپل منس کی جوڑا کرے لاری رضی اللہ تعالی عنہ قول امام قرطبی دلتا ذکر کرے وی نبی علیہ السلام پا مس کے روان دے بے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ور پس دویم نمبر او دریم نمبر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویرا بنو استیشی ما تا غسڑے چھ ما غرقی پا ابو بکر رضی اللہ عنہ مگر زب آغا اتیا دوری وام زکد دروغ جن اتیا دوری سزا دا او داغ گواہی ونشی قبلو لے ذکر رب العالمین فرمائی لی چی سوک کو مسلمان دروغ جوڑ کی او تحمت کو لگئی او ورسر گواہان نین فجلدوہم ثمانین جلدتن نو چی پیو عام مومن تحمت لگئی او بیاد مومنانو کو مشربانی چی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے دیو جنا دا آیات دی خبر دلیل لے چه پا احکام دو دنیا و احکام دو دین کی غور خلق بمخ کی کولشی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی منت حکم کرے نبی علیہ السلام ہر چاہتا داغ مرتبہ ورکا ہر چاہتا داغ درجہ ورکا او قطولو کی لئے مرتبہ گوری دا مزدہ نبی علیہ السلام پا خپلی بیماری کی ویلی چه بالکل اللہ حبیب دا بار راوتو قابلو وی مرو ابا بکر فلیسلی بالناس اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلو حکم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا چلی خلق لمزو کی علماء کرام نور اقوال مشتق سی قول اللہ دے واللس منزون دے نبی علیہ السلام و جوندن بانے دے امت تادا کرے داد دی اولی مرتبہ او داد ایمان نخد چلی چالی مرتبہ یا غطب لی مرتبہ ورکے لیا مرتبہ ورکے لکہ بعض آثار کراغلی لیس مننا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ دا اللہ حبیب یا زمین ننے چی دے زمین دا مشوران و قدر نکی زمین پا مشوران و شفقت و رحم نکی او زمین دا عالمان و دا پاراغ حق پی جندل ننے دے دی روایتنو کی دا اہل الفضل تقدم نے اور اوی نیشان نے اللہ وی دی درجی تدارست و خلق رسیدے نشی اداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شانو چکل دا قرآن حکم نے انفاق راغلے نو غیدہ سے مال لگولے کم چورت محبوب ترینی طریقے سرو لکہ دیوے کی امام ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے دی رست و آیات کریمی بارک رست اللہ وی من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے ہاغا چی قرض بور کی اللہ رب العزت تا قرض خیستا من ذلذی سوک دے ہاغا کس دادرے موجد دمال لگولو سوک دے ہاغا کس یقرض اللہ چی قرض بور کی اللہ تا قرض ون حسنا قرض خیستا فیدعائفہو لدو چند دے کی اللہ لہو دلرا یو رکیب پو سو سوار لسو سو او سمر چی اخلاص وی نو اللہ بے بدل کی ولہو اجر کریم او دد پار بوی اجر عزت من چغا اجر دے جنت تے قرض حسن ستوئی نے امام قرطبی ذکر کری اور حلمانی قرض حسن دیتوئی چی پکی دالس خبر موجودی وی وی بعض عالمان ویلی قرض حسن ستوئی چی پکی لس صفتون موجود وی یو دا چی حلال مال وی خیر خیرات زکاة ورکے نو حلال مال دے زکا حرام مال اغا اللہ نو قبلی فین اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا اللہ پاک دے او پاک شے قبلی نو قرض حسن دیتا وی چی حلال مال وی او دیم دا دے وَأَن يَكُونَ مِنْ أَكْرَمِ مَا يَمْلِكُهُ الْمَرْءُ تاثر چکم مال نے پائی کی تلو کی بہترین شیئر دیتا وی قرض حسن دوی موجد آدھا چی دا سی وقت کی لگے چی تخروغ رمتی زوانی دیدا او خود امید سی دی جوندن شتا او دی فقیرہی نے یرے گی یعنی دانا چی دی زن کدن پوک کی تو ایسی مسمرکی گا مداد فلانی دی داد فلانی دی درہم شرط دادے چی سرے روغ رمت دی او دی جوندن امید شتا او دی فقر و غریبہی نے یرے گی او سلورم دارے چی او دا سی زیکی ورکی چی اغٹولو کیلوی محتاج وی محتاج نہ محتاج شخصیت ورطاو گورے او تینزم دارے چی پتھے کی چالے پتھے انہ لگی او شپگم دارے چی ورپسی زبادنی او بدردنے او ون دارے چی پدے کی مقصد دا اللہ رضاوی او اتم دارے چی سمرہ دیر ورکی خطوے ما اسم دی ورکڑی دا اللہ نم دیر لوے دے دا اللہ ذات دیر لوے دے سمرہ دیر دی ورکڑی لیکن تبیام میں چی ما سنی دی ورکڑی آو نو هم دا دے چی پخپل مالونو کی تا تا محبوب ترین مالوی محبوب ترین مالوی او دو ام دا دے چی قصدو کی دا دے دا رسول فقیر تخپل فقیر لے اسی دانا چی دا صدا دا فلانی زکاة تینو فقیران دا پکتارن کی ولاری او دنڈو والے ساتلی او وی او تکیی پدا سی زکاة بدغا خلق خود اللہ رب العزت رانی سی جدی علامت آگا جدا گندہ مال لے ورن فقیر بے پی زلیل کولو نا لسم شرط دا دے چی قصدو کی دا رسول دا دی فقیر تا فقیر تے پخپل ہوئے سی مدالس شرطنا امام قرطبی و روح المانی وی چرا جمشی دے تا وی قرض حسن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دهغا چې قرض ورکی الله تعالی قرض خایستا فيضاعفه نو الله بدا بچن کی ده پاره یو په وسوا یو په سوار لسوا یو په لکونو کروڑونو با الله بدلی ورکی وله اجر کریم او د ده پاره بوی اجر عزتمن چې هغه اجر د جنت ته نو دا لس شرطونه چې موجود شي نو علا غیت ویلے کی گی قرض حسن او دا آیات کریمہ چکل را نازل شو نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قتل چدا غی پا مال کی کم بہتر رے ابو الدہداہ رضی اللہ تعالیٰ نے انسواری نو دے نبی علیہ السلام تو ایدہ اللہ حبیب اللہ زمین دا قرض ارادہ کئی آو نبی علیہ السلام تو ایدہ لاس مبارک دی راوگت کا نو غی لاس راوگت کو ورس رے بیعتو کو وی زما هغه با چې هغه کې شپږ سوه د کجورو ونې او بوټي وی بس ما دا الله ته قرض ورکړو نو راغې باغ ته بی بی پکې ناسته ده او بچی ناست دي نو هغې ته یې آواز ورکړو فناداها یا ام الدهداء قالت لبیک قالت اخرجی فقد اقرضته ربی عز وجل دیدی تو وی روزه دا باغ ناوی ورطولی وی بس ما دا اللہ تا پا قرص کی ورکو دا بچی او بال بچ درو باسا ناغبی بیانون دا سی ذہن جولو او دا دنیا او دا مالی فانی گنلے وغی ورطوی رب حبیعک اللہ دا استالا تجارت او گٹا دا فیدی کی داری او اغی زرزر خپل سامان رارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترال اللہ اللہ حبیبی سمر ڈک باغنے دی پا جنت کی دا حضرت ابو الدہداہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا غدا اولاد دکوارا اللہ وی منزل لذی سوک دے حق کس یقرض اللہ چی قرض ورکی اللہ تا قرض حسنا قرض خیستا فیدعائفہو ندچن بے کی اللہ لہو دتا ولہو اجر کریم او دا دد پارا بوی اجر عزت من لے اجر بوی دد پارا روایات کراغنی چی دا دی پا ذریع اللہ مال دے رہی کی حلال مال لے سڑے تے زکاة و خیرات ورکی دو ملائک دسار نراتوزی کی تر ماخام دعا گانے کے یہ ہوئی اللہ چی مال لگئی تے والا بدلی ورکی اور بل دسار نتر ماخام ہوئی اللہ چی استاد دن نمال بندئی تے ورت حلاک و تباکی یوم تر المؤمنین والمؤمنات تا کم ورس تر المؤمنین والمؤمنات چوینی بت مؤمنان سڑی و مؤمنان زنانا یسعا نورهم مخی ادنی کو اعمال ذکر کو چ مال لگول دی ایمان روڑن دی اللہ تا قرض حسن ورکول دی ویدعا اعمال بسبب درنا جوری گی پورز دا قیامت والے یوم پکم ورز بانی تر المؤمنین والمؤمنات چوینی بت مؤمنان سڑی و مؤمنان زنانا یسعا نورهم مند بوہی اغرانا دیدوی یسعا نورهم مند بوہی اغرانا دیدوی یعنی مختی دیدوی نبی رانا دیدوی بین ایدیهم دیدوی مخلا و بی ایمانهم او دیدوی خی طرف نتا اور تب ویلے کی یہ بشراکم اليوم زیر او خوشخبری دا تاسو دا پارنن رزے جناتن دا جنتنو داسی جنتنا تجری چروان وی بہیگی بمن تحتها الانہارو لان دی دا محلاتو دا باغاتو دا غین نہرونا خالدین فی آمی شبی دی پا دیکی ذالک دا هو الفوز العظیم دا کامیابی دلویا اللہم اجعلنا منہو حدیث پاک تراغلی چی دی دی امت مسلمہ چی دی قبر نرا پورتشی نو دا اعمال دا وجنا د دای مخ کی اوخی طرف ته ورناوی او دا رنا په اندازې د اعمال وبانی وی او دا رنا په کار ورکی د پولیس رات په تیرې دو باندې ځکه پرز د قیامت به یو تیارو راشي او ظلمت وای هغه کی به بغیر د ایمان د رڼا نه بل شی کار نه کوي دا رنا په اعتبار او قدر او اندازې د اعمال وی راغلی روایاتو کې د چار رنا په دومره لکه یو غټ غر د چار رنا په دومره لکه د کجوري بوټه او د چار رنا په دومره لکه یو سړی چې ولاړ وي او کم نه کم رڼا والا باغ سوکي چې دا هغه په دې غټه بوټه کې به رڼای نو کله به بلیږي کله به مړه کیږي کله به بلیږي او کله به سکیږي ډیرېږي د بعضې مؤمنانو به دومره رڼای نبی علیہ الصلات والسلام وی لقد مدینی نوالی د عدن او د صنعا د مقام پورې دمر رنابه روایات کراغلی نبی علیہ السلام فرمایلی زاول اغا عظیم شخصیت چې ما تب د سجدی اجازت کی په ورځ د قیامت باندې او دغه سجدی نه پس با حضور صلی الله علیه وسلم تا د شفاعت کبرا ټول کلم باندې شفاعت دې لاوی اجازت وکي او ذا ولا رسولن د الله حبيب صلى الله عليه وسلم وي چې ما ته به حکم وشي چې اے حبيب سر را پورته کړه نو چې د سجدې نه سر را پورته کړه نو به ګورم د ځان نمخ کې رست او خيو ګس طرف نه نو زه به خپل امت د امتونو په منځ کې وپیژنم زما امت به د امتونو په منځ کې ولاړ وي فقال له رجل يا نبي الله كيف تعرف امتك من بين الامم ما بين نوح عليه الصلاة والسلام الى امتك يا صحابي نبي عليه السلام تو يا الله حبيبت و راقل امت سنگا پی جنی پا دمر گر امتنو کی بنوح عليه السلام نراوالي ترتاس پور سمر پا زرگون لکن امتنو تیرشی نو دا اخپل امت با قدی کی سنگا پی جنی نبی علیہ الصلات والسلام ورتوی جبے پی جنم د دای د لاس خو نه برنا کی یی د وجد اغاو دسنا دای چې کوم د سونه کای په موس کې دا غی د وجد نه لاس خو نه برنا کی یی او دا سر نه د نور امتونو د پارنی او زه به پی جنم دای تبا من نامی په خی لاس کې اور کرشی او زه به پی جنم تا علامات ربی په دی په مخلو کې او د دای رنا بدای نه مخ کې منډه وای او فی طرف ته منډه وای نو دا اغا علامه دا چی پدی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپل امتیانو شناخت کئی نو یسعا نورهم مند با وحی رنا دی بین آئیدیهم دا دوی نمخ کی و بی ایمانهم اوخی طرفن دا دوی تا او دا رنا با دی ایمان وی دا با دا تابداری دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی دا با دا عمال صالح وی او دا با دا غا انفاق و دا صدقات وی ابن کثیر دیوے کی حدیث ذکر کرے سلیم ابن عامر یو تابعی دیوے ویمون جنازی توتیو پا دمشق کے اوزمون سرابی امام رضی اللہ تعالی عنہ نو کلچی دی جنازی نوزش و خلق و دفن کے شورو کا نو دی صحابی تقریر شورو کا ورد بعدت دفنم تقریر ثابت تے چی قبر تیار شی او که څوک دفن کوي او دغه وخت څوک وعظ او نصیحت کوي نو دام ثابت دی پکار داری چې کوم مسلمانان دفن کوي جدی خبرې نه کوي ناغذی کې خبرې کوي او هغه دعاګانې مرته یاد وي او هیري کې چې دا مړې به په کومو دعاګانو طریقو سره کېدي نو مونږ یو جنازې ته وتي مونږ سره ابو معمر رضی الله تعالی عنہ نو چې کله د جنازې موضوع شو د جنازې موضوع شو نو خلکو دفن کې شورو کا خلق سو کا دفن کشوروں کا ذکر دا مسئلہ علماء ذکر کری چی جنازہ کی بسڑے تلوار کری دی پر باز علماء لکری چی دے صفون روانے دونا ممخ کی کٹ پورتا کولش دے صفون روانے دونا بسی او دن تک گھنٹا جنازہ پرتائی دا اسقاط تقسیمی باز یعنی کی تک گڑے تقسیمائی او سوک پک دانے تقسیمائی نباز ورکا سی بوجھے روڑی او که دی نخرو کو خونے منی کے نو اسقاط نہ منی اسقاط شریشتا خدا تماشا جوڑول پا مقبری کی نشتا مدا یو طریقے جو اکڑی پا گھنٹو گھنٹو سی پا گھنٹو گھنٹو مڑے پروتی آلام کی مسئلے شریعت باز تابعین داوا چی دا غی قول دا دے صف با ان روانی کی جو مڑے سشی دا پور تشید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اسرعو بالجنازہ د جنازې په اوړو کې او د مړي په دفن کولو کې تلوار وکړي، دا د حضور صلی الله علیه وسلم حکم دی. مسلم شریف کې راغلي چې کسانو جنازې په کلاره کلاره وړه، صحابو را روانو قربان د صحابو د تابعدارۍ نه لاس کور سره کوړوه، خلکو له وی تیز تیز ځئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه. نابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق دفن کو لاغوی ایوہ الناس خلق لے تقریر شروع، انکم قد اصبحتم وامسیتم فی منزل، وی تاسو صبا کوئی او ماخام کوئی پیو داسی زیکی، تقتسمون فیه الحسنات والسیئات، چپاغے کی دنے کو دبدو تقسیم کی پیو داسی زیکی ماخام کے او صبا کے چھنے کئیم تقسیمی گے گناہنم تقسیمی گے وستا خوخلا چی تکم شیالی او ان قریب اگا چی تاسو بد دیزے نیو بلزے تلار شی وہو آدھا قبر پی اشارو کوئی غدا زے نن خو پی اودا سی دزے کی چلتا نیکی ہو بڑی تقسیمی گی ان قریب اگا چی اودا سی منزل تبلار شی او اشار قبر توکا وی بیت الوحدہ دادی آوازی والی کور دے و بیت الظلمہ بتیارون ڈک کور دے و بیت الدوت او داد چنجون ڈک کور دے و بیت الزویق او داد تنگو کور دے الا ما وسع اللہ مگر آسو چلے چال فراخ کی بیابد دی قبرنا تاس منتقل کول شئی ترزد قیامت نور و تنینتا نوی باغی موقعوں کی بدا سیوی چه خلق با پتیارو کی پت شی نده بازی مخونه با تکس پین شی و ده بازی با تور شی بیا با ده دیده نیو بلزه تلار شی نیو سخت تیارو با ده اللہ ده طرف نا پخل کرا شی ملتا با بیارنا تقسیمی گی نمومن تا برنا ورکلی شی کافر و منافق با پریخو دی شی اس بور نشی او دیوی آیاتی کریمه وی دا آیاتی نیموی او ده سوره نور اغا آیاتی نوی او کظلمات فی بحر اللجی او دے او گت تفسیر بیان کو چاہ با انشاءاللہ سوابیا ہوا او گرہی سر لبیا دخلو آیات کریمہ پرنتا سور دلو من ذلذی سوک دے حاکس یقرض اللہ چی قرض ورکی اللہ تا قرض حسنا قرض خائستا فَيُدْوَائِفَهُ نُدُچَن کی دا دَدَ پَارَا فَيُدْوَائِفَهُ نُدُچَن کی دا قَرَز لَهُ دَدَ پَارَا اللَّهُ وَلَهُ عَجْرٌ كَرِيمٌ آو دَدَ پَارَ بَوِي عَجْر عِزَتْمَن يَوْمَ تَرَ الْمُؤْمِنِينَ فَكَمَرَ چِوِنِ بَتَمُ مِنَان سَلِي وَالْمُؤْمِنَاتِ وَمُؤْمِنَانِ زَنَانَا یسعا چمند بوہی نورهم راد بی بین آئیدیهم مختد دینا و بی ایمانهم اوخی طرفن دیتا و بی ایمانهم اوخی طرفن دیتا. اگر دا اکار سنت بان عمل کوئی روایات کراغلی دی جمعی پشپا یا دی جمعی پر سورہ کہف آئے نا مستقل سنت دے نبی علیہ السلام. بعض روایات کراغلی کم مسلمان مومن نارینا و زنانا چی دی جمعی پشپا یا دی جمعی پر سورہ کہف ہوئی یو حکد دی جمعی نوال تربری پور دجال را سرگن شندے با اللہ ساتھی نا دیر علیہ خبرو. دویم بعض روایات کراغلی چی کم مسلمان دی جمعی پر سورہ کہف ہوئی نو پرز دا قیامت دا دا پارب دمر رنائی لکد زمکی نراوالی تر اسمان پوری یسعا نورهم مند بوہی رنا دوی بینائی دیهم مخد دینا و بی ایمانهم موخی طرفن دوینا او بیت بولی کی بشراکم اليوما زیر و خوشخبری دا تاسو دا پارنن رزیم جناتن بجنتن تجری چروان بی بہی گوا من تحتها الانہار لان دے دا محلات و دباغات داغن نہرنا خالدین فیہا میں شبئی پدیکی ذالک هو الفوض العظیم او باہن دغدا کامیابی لویا. اللہم جنن آیات کریمه کې الله رب العزت د مؤمنانو نارینه او دارنګ د زنانو حال د ورځې د قیامت ذکر کړو. فرمایلی په آیات دولسم کې یوم تر المؤمنین پکم ورځ باندې چې وینې د مؤمنان سړي والمؤمنات والمؤمنان زنانه یسعا من دلوهی نورهم اغرانا دتری دین ایدیهم مخی دجینا و بی ایمانهم و فی طرفن دجیتا دام سردر کتیره و چه تورم دا قیامت برانا دا اعمال تا اعتباری سمر چرچا ایمان کامل و مضبوط تے او سمر بچا اعمال صالحات نیک او دیر دی دمر رنا بڑے رئی او ارتبور